Kita'y kita, di ka naman gwapo. Kahit malabo ang pagpili ko, tiil ako sa'yo. Panay kang tiyawang mga utol ko. Dains ka bagay sa kagandahan ko. Malabo na ba raw ang mga mata? At natiil kita. Kalyeng liko-liko ang takbo ng isip mo. Kita.